महाभारत विराट पर्व विंशोध्याय। द्रौपदी द्वारा भीमसेन से अपना दुख निवेदन करना। द्रौपद्युवाच अहम शैरेन्द्रवेशेण चरंती राजभेष्मरी शौचदास्मी सुदेशनायाम अक्षधुरतस्य कारणात्। द्रौपदी कहती है, परम तप, तुम्हारे जुए में चतुर चालाक भाई के कारण आज मैं राजमहल में सैरंध्री का वेश धारण करके टहल बजाती और रानी सुदेशना को स्नान की वस्तुएं जुटा कर देती हूँ। विक्रियाम पश्यमे तिब्राम राजपुत्रा परम तप आत्मकाल मुदीक्षन्ति सर्वम दुःखम किलांतवत। राजपुत्री होकर भी मुझे कैसा भारी हीन कार्य करना पड़ता है यह अपनी आंखों देख लो, परंतु सब लोग अपने अभ्युदय का अवसर देखते रहते हैं, क्योंकि यदि दुख आता है तो उसका अंत भी होता ही है। अनित्याकल मर्त्याणाम अर्थ सिद्धि जया जय इति कृत्वा प्रतीक्षा मे भरतृणाम उदयम पुनः। मनुष्यों की अर्थ सिद्धि या जय पराजय अनित्य है, वे सदा स्थिर नहीं रहते, यही सोचकर मैं अपने पतियों के पुनः अभ्युदय की प्रतीक्षा करती हूँ। चक्रवत परिवर्तन्ते यर्थाश्च व्यसनानि च इति कृत्वा प्रतीक्षा मे भर्तृणाम उदयम पुनः। धन और व्यसन, संपत्ति और विपत्ति सदा गाड़ी के पहिए की तरह घुमा करते हैं, ऐसा विचार कर मैं पतियों के पुनः अभ्युदय काल की प्रतीक्षा करती हूँ। यह एव हेतुर्भवति पुरुषस्य जयावह पयजये च पराजये च हेतुश्च स इति प्रतिपाले किं मां न प्रतिजानीषे भीमसेन मृतामिव। जो काल मनुष्य के लिए विजयदायक होता है वही उसकी पराजय का भी कारण बन जाता है, ऐसा विचार कर मैं अपने पक्ष की विजय के अवसर की राह देखती हूँ। भीमसेन, क्या तुम नहीं जानते कि इन दुखों के आघात से मैं मरी हुई सी हो गई हूँ। दत्वा याचन्ति पुरुषा हत्वा बध्यन्ति चापरे पातयित्वा च पात्यन्ते परैरिति च मे श्रुतम्। मैंने सुना है जो मनुष्य दान करते हैं वे ही कभी याचना के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरे बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों को मारकर स्वयं भी दूसरों के द्वारा मारे जाते हैं, तथा जो दूसरों को नीचे गिराते हैं वे स्वयं भी दूसरे प्रतिपक्षियों द्वारा नीचे गिराए जाते हैं। न देवस्याति भारोऽस्ति न चैवास्याति वर्तनम् इति चाप्यागमं भोजो दैवस्य प्रतिपालये। अतः दैव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, दैव के विधान को लांघ जाना भी असंभव है, इसलिए मैं दैव की प्रधानता बताने वाले शास्त्र वचनों का पालन करती उन्हें आदर देती हूँ। स्थितं पूर्वं जलं यत्र पुनस्तत्रैव गच्छति इति पर्यायमिक्षन्ते प्रतीक्षे उदयं पुनः। पानी जहाँ पहले स्थिर होता है वह फिर भी वहीं ठहरता है, इस क्रम को चाहती हुई मैं पुनः अभ्युदय काल की प्रतीक्षा करती हूँ। दैवेन किल यस्यार्थ सुनीतोऽपि विपद्यते दैवस्य चागमे यत्न तेन कार्यो विजानता। उत्तम नीति द्वारा सुरक्षित पदार्थ भी यदि दैव प्रतिकूल हो तो उसके द्वारा नष्ट हो जाता है, अतः विज्ञ पुरुष को दैव को अनुकूल बनाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। यत्तो मे वचनस्यास्य कथितस्य प्रयोजनम् परीक्षमां दुःखतां तत्त्वं पृष्ठा चात्र ब्रवीमिते। मैंने इस समय जो ये बातें कही है इनका क्या प्रयोजन है यह मुझ दुखिया से पूछो, तुम्हारे पूछने पर यहाँ मैं यथार्थ बात बताती हूँ, सुनो। महिषे पांडुपुत्राणां दुहिता द्रुपदस्य च इमावस्थां संप्राप्ता मदन्या काजिति विशेत। मैं पांडवों की पटरानी और द्रुपद की पुत्री होकर भी ऐसी दुर्दशा में पड़ी हूँ, मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री ऐसी अवस्था में जीना चाहेगी। कुरुन परिभवे सर्वान् पंचालान पिभारत पांडवे जास्त संप्राप्तो मम क्लेशो शरिंदम। भारत, शत्रुदमन, मुझ पर पड़ा हुआ यह क्लेश समस्त कौरवों, पांचालों और पांडवों के लिए अपमान की बात है। भ्रातृ भी ससुर पुत्र बहु भी परिवारिता एवं समुदिता नारी का त्वन्याम दुखिता भवे। जिसके बहुत से भाई, ससुर और पुत्र हों, जो उन सब से घिरी हुई हों तथा भली भांति अभ्युदयशील हों, ऐसी परिस्थिति में मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री दुख भोगने के लिए विवश हुई होगी। नूनम हि बालयाम धातुर मया वै विप्रियम कृतम यस्य प्रसादात् दुर्निहितम् प्राप्तास्मि भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, जान पड़ता है बचपन में मैंने विधाता का निश्चय ही महान अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप मैं आज इस दुर्दशा में पड़ गई हूँ। वर्णावकाशम अपि मे पश्य पांडव यदेशम तादृशो भेद तत्रासे दुखे परमके तदा। पांडुनंदन, देखो मेरे शरीर की कांति कैसी फीकी पड़ गई है। यहाँ नगर में मेरी जो अवस्था है वह उन दिनों अत्यंत दुखपूर्ण वनवास के समय भी नहीं थी। तमेव भीम जानी से जन्मे पार्थ सुखम पुरा साहम दासी त्वमापन्ना न शांतिम अवसा लभे न दैविकमहम वंदे यत्र पार्थो धनंजय भीम धन्मा महाबाहो रासे छन्नैवानल। भीमसेन, तुम्हें जानते हो पहले मुझे कितना सुख था। यहाँ आकर जब से मैं दासी भाव को प्राप्त हुई हूँ तभी से परतंत्र होने के कारण मुझे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। इसे मैं देव की ही लीला मानती हूँ। जहाँ प्रचंड धन धारण करने वाले महाबाहु अर्जुन भी राख से ढकी हुई अग्नि की भांति रणवास में छिप कर रहते हैं। अशक्या वेदितुम पार्थ प्राणिनाम वै गतिर्नर निपात विभम जन्मे युष्माकम विचिंतितम। कुंती नंदन, दैवाधीन प्राणियों की कब क्या गति होगी इसे जानना मनुष्यों के लिए सर्वथा असंभव है। मैं तो समझती हूँ तुम लोगों की जो यह अवनति हुई है इसकी किसी के मन में कल्पना तक नहीं थी। यस्या मम मुख प्रेक्षा योजमेन्द्र समा सदा सा प्रेक्षे मुखमन्यासाम अवराणाम वरा सती। एक दिन वह था कि इंद्र के समान पराक्रमी तुम सब भाई सदा मेरा मुँह निहारा करते थे। आज वही मैं श्रेष्ठ होकर भी अपने से निकृष्ट दूसरी स्त्रियों का मुँह जोहती रहती हूँ। पश्य पांडव मेवस्थाम यथा नारहा शिवै तथा युष्मा सूधे माणेशु पश्य कालस्य पर्ययम् यस्या सागर पर्वन्ता पृथ्वी वसवर्तिनी आसीत साध्य सुधेष्णाया भीताहं वसवर्तिनी। पांडुनंदन, देखो तुम सबके जीते जी मैं ऐसी बुरी हालत में पड़ी हूँ जो मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। समय के इस उलट फेर को तो देखो, एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी वही मैं आज सुदेशना के वश में होकर उससे डरती रहती हूँ। यस्या पुरसरा आसन पृष्ठतश्चानुगामिनः साहमद्य सुदेशनाया पुरपश्चाच्युगामिनी। जिसके आगे और पीछे बहुत से सेवक रहा करते थे वही मैं अब रानी सुदेशना के आगे और पीछे चलती हूँ। इदम तु दुःखं कौन्तेय ममासह्यं निबोधत यान जातु स्वयं प्रिंसे गात्रोद्वर्तनमात्मनः अन्यत्र कुन्त्या भद्रं ते सापनस्मद्य चन्दनं पश्य कौन्तेय पाणि मे दैवाभूतां विजो पुरा। कुंती कुमार, इसके सिवा मेरे एक और असह्य दुख को तो देखो, पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए तो क्या, स्वयं अपने लिए भी कभी उबटन नहीं पीसती थी, किंतु वही मैं आज दूसरों के लिए चंदन घिसती हूँ। पार्थ, देखो ये मेरे दोनों हाथ जिनमें घट्टे पड़ गए हैं, पहले ये ऐसे नहीं थे। इत्यस्य दर्शयामास कृणवंत कराउभौ। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने दोनों हाथ दिखाए जिनमें चंदन रगड़ने से काले दाग पड़ गए थे। विभेमे कुंत्यायानाहं युष्माकं वा कदाचन साध्याग्रतो विराटस्य भीता तिष्ठामि किं करी। फिर वह सिसकते हुई बोली, नाथ, जो पहले कभी आर्या कुंती से अथवा तुम लोगों से भी नहीं डरती थी, वही द्रौपदी आज दासी होकर राजा विराट के आगे भयभीत सी खड़ी रहती है। किम नु वक्षति सम्राण माम वर्णक सुकृतो नवाम नान्यपिष्टम हिमस्य चंदनम किल रोचते। उस समय मैं सोचती हूँ, न जाने सम्राट मुझे क्या कहेंगे, यह उपटन अच्छा बना है या नहीं, मेरे सिवा दूसरे का पिसा हुआ चंदन मत्स्यराज को अच्छा ही नहीं लगता। वै सम्पान वाच साकृतयन्ते दुःखानि भीमसेनस्य भामिरे रुरोध सनकै कृष्णा भीमसेन बुधिक्षति। वै सम्पान जी कहते हैं, राजन, भामिनी द्रौपदी इस प्रकार भीमसेन से अपने दुख बताकर उनके मुख की ओर देखती हुई धीरे धीरे रोने लगी। सा बाष्पकलया वाचा निष्प्रसन्ते पुनः पुनः हृदयं भीमसेनस्य घटयन्तीदमब्रवीत। वह बार बार लंबी सांसें लेती हुई आंसुओं से गदगद वाणी में भीमसेन के हृदय को कंपित करती हुई इस प्रकार बोली, नाल्पं कृतं मया भीम देवानां किल्विषं पुराम् अभाग्या यत्र जीवा मे कर्तव्य सति पांडव। पांडुनंदन भीमसेन, मैंने पूर्व काल में देवताओं का थोड़ा अपराध नहीं किया है, तभी तो मुझ अभाग्नि को जहाँ मर जाना चाहिए उस दशा में भी मैं जी रही हूँ। वै सम्पान वाच ततस्तस्या करो सूक्ष्मौ कीड़बद्धौ वृकोदरः मुखमानीय वै पत्न्यारुरुत परवीरः। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शत्रुहंता भीमसेन अपनी पत्नी द्रौपदी के दुबले पतले हाथों को जिनमें घट्टे पड़ गए थे अपने मुख पर लगाकर रो पड़े। तो गृहीत्वा च कौन्तेयो बाष्पमुत्सृज्य वीर्यवान् ततः परम दुःखार्थ इदं वचनम् अब्रवीन्। फिर पराक्रमी भीम ने उन हाथों को पकड़कर आंसू बहाते हुए अत्यंत दुख से पीड़ित हो इस प्रकार कहा। इति श्री महाभारते विराट परवड़ि कीचकवध परवड़ि द्रौपदी भीम संवादे विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचक वध पर्व में द्रौपदी भीम संवाद विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ।